Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Tume huru ya taifa ya uchaguzi inatangaza idadi ya takriban warundi milioni 1,750,000 ambao tayari wamejiandikisha kuwa wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2025, siku tatu baada ya kuanza kwa uandikishaji. Ilikuwa katika mkutano na waandishi wa habari juma hii. Na shirikisho la soka la Burundi FFB limetoka kumshukuru kocha wa taifa wa Inhamba Murugamba. Maelezo yaliyotolewa, Etienne Ndairagije hakutimiza kiwango alichotaka wakati wa mashindano ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika CAN toleo la mwaka 2025. Na katika habari hii itajadiliwa pia hali ya utekelezaji wa miradi inayofadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa katika jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Mkurugenzi wa kikanda Jean-François Renal wa AFD, ambaye yuko ndani ya kuta zenu, anasema ameridhika. Na huko Gitega, nyama inazidi kuwa hali, na kwa sababu ya kuwalisha wanyama katika zizi pamoja na kusitasita kuagiza wanyama wa kuchinja kutoka Tanzania, ambapo shilingi inabadilishwa kwa alama kubwa zaidi pakitumiwa faranga ya Burundi. Kuna bila shaka hayo na mengine. Jiunge nasi hadi tamati. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anaeleza mara nyingine kuchukizwa na uendelevu wa ulaji rushwa pamoja na raia wanaonyimwa haki kinyume cha sheria nchini Burundi. Ilikuwa wakati wa baraza la mawaziri lililofanyika wiki hii. Katika ripoti iliyosomwa na katibu mkuu wa serikali Jerome Nionzima, anafahamisha kuwa katika mchakato wa kuelekea uchaguzi wa wabunge, madiwani na wakuu wa vijiji wa mwaka 2025, hali ni nzuri tofauti na vipindi vya nyuma. Na takriban warundi milioni 1,750,000 tayari wamejiorodesha kupiga kura mwaka wa 2025, siku tatu baada ya kuanza kwa operation hii, alisema rais wa tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI katika mkutano na waandishi wa habari juma hii. Kuhusu swala la kuzingatia kujiorodesha kama amri, Prosper Nahogwamiye anaonyesha kuwa utawala una mikakati yake ya kuhamasisha wananchi wake. Anaongeza kuwa ni wazi kwa vyama vya siasa kushiriki katika chaguzi katika miungano. Tumusikilize, anatafsiriwa na Omer Nduwayo. Les inscrits jusque hier au niveau total c'est 1,742,111. Watu waliokwisha jiorodesha nchi nzima hadi jana Alhamis wanafikia idadi ya 1,742,111. Katika wilaya ya Gitega waliojiorodesha ni watu 482,880. Wilaya ya Butanyerera imekwisha orodesha watu 423,961. Wilaya ya Bujumbura 354,581. Wilaya ya Buhumuza imekwisha orodhesha watu 274,913. Na wilaya ya Burunga 205,776. Habari ndio hiyo. Na wote hao wanakadiriwa kwenye 29%. 29% ni karibia 30% katika muda wa siku tatu, huku tukiwa na siku 10. Kwa hiyo zoezi likiendelea kwa kasi hiyo, hatuna wasiwasi, maendeleo yatakuwa mema. Haki ya kuchagua ni ya warundi wote, ila mrundi yeyote ana haki ya kushiriki au kutoshiriki chaguzi, ni haki yake. Nchi yote au serikali ina haki ya kuhimiza wananchi wake kufanya kazi inayotakiwa ili kumfundisha yaliyo maadili. Serikali pia ina haki ya kuhimiza raia kushiriki chaguzi kwa kujiorodhesha. Hivyo basi hatua zote inazoweza kuchukua serikali kwa mantiki ya kuelimisha wananchi au kuwasaidia kunufaika na haki zao ni sawa, na kwa sisi CENI itakuwa fursa ya kupata wapiga kura wengi. Aliyekuwa akisikika ni Prosper Ntagwamiye, ni kiongozi wa tume seni inayoongoza uchaguzi nchini Burundi. Waziri mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha alitangaza kwamba mbegu chotara zitapatikana kwa wingi nchini Burundi, wakati kutapatikana kituo cha wataalamu wa kuzidisha mbegu. Kuhusu uhaba wa maji na umeme, alijibu kuwa hiyo inatokana na kukosekana kwa fedha za kigeni za kununua vifaa nje ya nchi. Alisema hayo Alhamisi hii wakati wa kuwasilisha ripoti ya utekelezaji wa mpango wa kazi na bajeti ya mwaka kwa miezi sita mwisho ya mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024. Na mkurugenzi wa kanda la shirika la maendeleo la Ufaransa AFD katika jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki anasema ameridhishwa na maendeleo ya miradi inayofadhiliwa na shirika hili. Jean-François Renal anaifanya ziara nchini Burundi. Alisema hayo Alhamisi hii wakati wa ziara yake katika shule ya sekondari Lise Dobuterere ya tarafani na hangwa ya mjini, ili kujionyea hali ya utekelezaji wa mradi wa Ejo namba 2 ambao unasaidia wasichana wadogo na wavulana kupata ujuzi kupitia mchezo. Wazazi wa watoto hawa wanakaribisha mradi huu unaowasaidia kustawi kijamii kupitia michezo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Radio Isanganiro, habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Bei ya kilo ya nyama ya ng'ombe isiyo na mifupa imeongezeka kwa karibu miezi mitatu katika mkoa wa Gitega kutoka 20,000 hadi 25,000 sarafu za Burundi. Wachinjaji wanaelezea ongezeko hili kwa utekelezaji wa hatua ya kualisha mifugo katika zizi na kumalizika kwa uingizaji wa mifugo mikubwa kutoka Tanzania kufuatia kushuka kwa thamani ya sarafu ya Burundi ikilinganishwa na shilingi ya Tanzania. Mkurugenzi wa ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Gitega anaomba wananchi kuzingatia zaidi ufugaji wa mifugo mikubwa na hasa ufugaji wa mifugo midogo midogo. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Katika muda wa miezi takribani mitatu iliyopita, kilo moja ya nyama ya ng'ombe ya aina ya mnofu ilikuwa inauzwa pesa 20,000 katika soko kuu ya Kitega, lakini siku hizi yauzwa pesa kati ya 25,000 na 26,000 kama wanavyoarifu wanunuzi pamoja na wachinjaji. Ama wachinjaji hao huthibitisha kwamba huenda bei hiyo ikazidi kupanda minajili idadi ya ng'ombe yaendelea kushuka nchini. Sababu wanazotaja ni kwanza hatua ya kukataza kupeleka mifugo malishoni na badala yake kubakiza mifugo katika zizi. Pili ni jambo kwamba hakuna siku hizi ng'ombe wanaotoka nchini Tanzania na kuuzwa nchini hapa kwa sababu sarafu ya Burundi iko chini sana ya shilingi za Tanzania. Kinyume na hayo, muda huu ng'ombe wa Burundi ndio kauzwa katika nchi hiyo jirani, wanaeleza wachinjaji. Waongezea kuwa kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe ndio sababu ya kupungua kwa wateja wao, jambo linalopelekea pia kuchinjwa kwa ng'ombe wachache kwa siku. Hapa waeleza kwamba siku hizi waweza chinja ng'ombe mmoja pekee, ambapo awali walikuwa wanachinja hadi ng'ombe 20 kwa siku moja. Walakini kiongozi wa idara ya mazingira, ukulima na ufugaji mkoani Gitega, bwana Oscar Uikunda, atupilia mbali fikra kwamba hatua ya kufugia zizini ndio sababu ya kupungua kwa idadi ya ng'ombe nchini. Hata hivyo, akubali jambo la kutoletwa nchini ng'ombe kutoka Tanzania ni sababu hususa ya kupungua kwa ng'ombe nchini. Akizungumzia kuhusu ng'ombe wa Burundi wanaouzwa nchini Tanzania, amebaini kwamba hayo hayajui, lakini kwa biashara hiyo ikiwa dhahiri apendekeza ipigwe marufuku. Amalizia akiwatolea wito Warundi wafuge ng'ombe kuliko sasa, na haswa haswa wafuge mifugo midogo midogo kama sungura, kuku, nguruwe, mbuzi, kondoo na nyingineo. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard ni Bigira. Na kabla ya kuhitimisha habari hii katika ukurasa wa michezo, kocha wa taifa wa timu ya soka ya Intamba Murugamba hayupo tena katika nafasi yake baada ya makubaliano ya kusitisha mkataba wake Oktoba 24 mwaka 2024. Katika mahojiano maalumu yaliyotolewa kwa Radio Isanganiro, katibu mkuu wa shirikisho la soka la Burundi FFB anaeleza kuwa Etienne Ndayiragije hakutimiza mkataba wake vema wakati wa mashindano ya mwisho ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika toleo la mwaka 2025. Jeremy Manirakiza anaongeza kuwa kocha mwingine ataajiriwa hivi karibuni na kuthibitisha kuwa hadi leo ni Warundi ambao tayari wameshafanya vizuri ikilinganishwa na makocha wa kigeni. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.